ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के ग्यारहवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय संशय तथा संगति को भगवान भाष्यकार ने बताया। फल पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में जो होगा टीकाकार ने बताया। इस अधिकरण के तीन सूत्रों में से प्रथम सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया। पूर्व पक्ष को बताने वाले प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में पांचवें अध्याय के पांचवें ब्राह्मण में सत्य विद्या नामक एक उपासना आई कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ की, और हिरण्यगर्भ का आधिदैव उपाधि आदित्य रूप उपाधिस्थ होने पर एक रहस्यात्मक नाम बताया गया अह, और अध्यात्म उपाधि नेत्र में अवस्थित वही सत्य नामक हिरण्यगर्भ होते हैं, तो हिरण्यगर्भ का एक अध्यात्म उपाधिस्थ होने पर रहस्यात्मक नाम अहम बताया। तो संशय हुआ कि विद्या एक होने से इन दोनों नामों का अन्य त्रजय से गुणों का उपसंहार होता है, ऐसे यहाँ पर भी अध्यात्म तथा अधिदैव स्थान में दोनों नामों का उपसंहार माना जाए अथवा व्यवस्थाई मानी जाए, अनुपसंहारी मानी जाए माना जाए। तो पूर्व पक्ष का जो सूत्र था प्रथम संबंधात एवं अन्यत्रापि से ये बताया गया कि दोनों स्थानों में दोनों नामों का अनुसंधान होगा, उपसंहार होगा। अधिदैव उपाधि आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म होने पर भी सत्य ब्रह्म को अहम इस नाम से भी स्मरण किया जाएगा। अह नाम से तो किया ही जाएगा, अहम नाम से भी स्मरण किया जाएगा। और अध्यात्म नेत्रस्थ उपास्य सत्य ब्रह्म होने पर भी उसे अहम नाम के तरह अह इस नाम से भी स्मरण किया जाएगा। तो उपसंहार माना गया, अहम नाम का अधिदेव उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म में उपसंहार और अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म में अह नाम का उपसंहार भी होगा। ये शांडिल्य विद्या जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक में बताई गई को दृष्टांत के रूप में रख करके, जैसे अन्यत्र अन्यत्र कही गई होने पर भी शांडिल्य विद्या में सर्व ईशानत्वादी गुणों का उपसंहार बताया गया, ऐसे यहाँ पर भी ये विद्या एक होने से अलग अलग दोनों स्थानों में दोनों नामों का उपसंहार होगा। संबंधात एवं अन्यत्रापि इस प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए पूर्व पक्ष जो बताया गया भाष्य में, इस पूर्व पक्ष का निराकरण पूर्वक सिद्धांत को बताने वाला जो सूत्र है उसके अवतरण में भगवान भाष्यकार ने कहा कि एवं प्राप्ते प्रति विधत्ते। तो इस प्रकार अह तथा अहम इन दोनों नामों का अध्यात्म तथा अधिदैव उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म में उपसंहार प्राप्त होने पर एवं प्राप्ति का अर्थ है। प्रतिविधत्ते का अर्थ है इस प्राप्त पूर्व पक्ष का प्रतिकार किया जाता है, निराकरण किया जाता है कि नवा विशेषात इस सूत्रस्थ वा ये निपात अवधारण अर्थक है और न के साथ जुड़ करके नैव यह अर्थ निकलेगा और नैव इन दोनों निपातों का पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा के साथ अन्वय कर देते हैं तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो जाती है। तो दोनों नामों का दोनों उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म में उपसंहार होगा ही नहीं, ये नवा का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक जिज्ञासा करेंगे कस्मात, ये एक प्रश्न रहेगा पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति। इसका उत्तर वेद व्यास जी ने दिया विशेषात इस पद से सूत्र में, और विशेषात का अर्थ है इन दो नामों में से प्रत्येक नाम का उपाधि विशेष से युक्त ब्रह्म के परामर्शक तस्य इस शब्द से विशिष्ट उपाधि से युक्त ब्रह्मरूप सत्य ब्रह्मरूप नामी के साथ संबंध बताया जा रहा है। एक एक नामों का दोनों में से अह इस नाम का आदित्य मंडल रूप जो विशिष्ट उपाधि उससे युक्त होने पर ही सत्य ब्रह्म का अह ये नाम होगा ऐसा तस्य उपनिषद अह इति अधिदैवतम यह वाक्य बता रहा है। और तस्योपनिषद अहम इति अध्यात्मम यह वाक्य जब दक्षिण नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म होगा अर्थात दक्षिण नेत्र रूपी विशिष्ट उपाधि से युक्त उपास्य सत्य ब्रह्म होगा तभी उसे तस्य उपनिषद अहम इति इस वाक्यस्थ तस्य शब्द से ग्रहण किया जाएगा और उसी का यह वाक्य अहम इस नाम के नामी के रूप में संबंध बता रहा है। तो ये विशेषात का अर्थ है स्थान विशेष से युक्त सत्य ब्रह्म का अह इस नाम के साथ अभिसंबंध प्रतीत होने से तथा अहम इस रहस्यात्मक नाम का भी दक्षिण नेत्र रूपी उपाधि विशेष से युक्त सत्य ब्रह्म के साथ ही संबंध विशेष ज्ञात होने से ये विशेषात का अर्थ निकलेगा। नवा विशेषात इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य जो है न उभयो इत्यादि इसकी अवतरण टीका को देखा जाए नामी ऐक्यात नाम संकरो युक्त ये पूर्व पक्षी का अनुमान बताने के लिए एक प्रकार से व्याप्ति बोधक वाक्य है। पूर्व पक्षी कहते हैं यदि नामी एक हो नामी कहा जाता है संगी को, जिसका नाम रखा जाता है उसे कहते हैं नामी, और जो रखा जा रहा है वो नाम। तो यहाँ नामी है सत्य ब्रह्म और नाम रखने वाला वाक्य है तस्य उपनिषद अह इति, तस्य उपनिषद अहम इति। इन श्रुति वाक्यों के द्वारा नामकरण किया जा रहा है सत्य ब्रह्म का, तो इसलिए नाम हो गया अह और अहम। अरे जिसका नाम रखा गया वह नामी हुआ सत्य ब्रह्म। तस्य शब्द से परामृष्ट सत्य ब्रह्म है नामी, और नाम है अह और अहम। तो हैं नगीन भाई, नामी कौन है? सत्य ब्रह्म। सत्य ब्रह्म कौन है? हाँ, और नाम है अह और अहम। तो कहते यदि नामी एक हो तो एक व्यक्ति के जितने भी नाम हैं उनका सब जगह कभी भी उसे उस व्यक्ति को याद करना होगा तो अनेक नाम हैं, तो किसी भी नाम से उसको याद किया जा सकता है। सभी नामों का प्रयोग किया जा सकता है जितने नाम हैं उसके। इसलिए रोज सुबह भगवान विष्णु को हजार नामों से याद करते हैं कि नहीं, शांति मंत्र के बाद में यहाँ बैठ करके? चतुर्भाई नहीं आते हैं? हाँ, नामी एक है और नाम अनेक है यदि, तो उन नामों का संकर होगा। संकर का अर्थ है उपसंहार। उपसंहार का अर्थ है उस नामी को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। बराबर है ना? ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी बता रहे हैं ऐसा। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि नामी ऐक्यात नाम संकरो युक्तः। नामी यदि एक हो तो नाम का संकर यानी उपसंहार उचित है, ये पूर्व पक्षी बता रहे हैं, युक्ति युक्त है। तो तथा च अक्षिस्तो अह इति नामवान, ये पूर्व पक्षी एक अनुमान बता रहे हैं। अक्षिस्थो यानी अक्षिस्थो हिरण्यगर्भ, सत्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, और अक्षिस्थ यानी दक्षिण नेत्रस्थ। अक्षी कहते हैं आँख को, तो दायने आँख में स्थित जो सत्य ब्रह्म है वह पक्ष है। और अह इति नामवान, इसमें अह ये नाम साध्य है। दक्षिण नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म का भी अह ये नाम होगा। क्यों? तो कहते सत्य ब्रह्मत्वात्, कहते जो आदित्य मंडलस्थ हैं वही तो आँख में आकर के बैठा है। आदित्य में बैठा हुआ सत्य ब्रह्म ही अध्यात्म में आँख में बैठा है, इसलिए सत्य ब्रह्म एक है। वो आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म होने से जैसे उसका सत्य नाम है, ऐसे आँख में बैठा हुआ भी सत्य ब्रह्म ही होने से उसका भी अह ये नाम होगा। इसलिए उदाहरण बताया आदित्यस्थवत, यानी आदिदैव उपाधि आदित्य में स्थित सत्य ब्रह्म में सत्य ब्रह्मत्व रहता है, अह ये नाम भी रहता है। इसलिए एक व्याप्ति बनाई जाएगी, यत्र सत्य ब्रह्मत्वम तत्र अह इति नाम वत्वम। और उदाहरण हो जाएगा आदित्यस्थ सत्य ब्रह्म, ऐसे नेत्रस्थ भी ब्रह्म सत्य ब्रह्म ही है, उसमें भी सत्य ब्रह्मत्व ये व्याप्य रह रहा है, तो व्यापक अह इति नामत्व भी रहना चाहिए। ये जो अनुमान है, यह अनुमान एक प्रकार से बता रहा है दोनों नामों का एक दूसरे के साथ उपसंहार, ठीक है। इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम योजयति, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अनुमान से सिद्धांत को बताने वाले सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार नवा उभयोहो इत्यादि से कर रहे हैं। तो नवा उभयोहो इत्यादि भाष्य को देखा जाए कि नवा ये सूत्रस्थ दो पद हैं, इनकी व्याख्या करने के लिए थोड़ा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को भी जोड़ रहे हैं कि उभयोहो उभयत्र प्राप्ति, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, उसी के साथ सूत्रस्थ नवा को जोड़ देंगे तो सिद्धांत की प्रतिज्ञा हो जाएगी, जो पूर्व पक्षी ने कहा है उसका निषेध करना है। तो उभयो यानी उभयो नामनो अह और अहम, ये जो दोनों नाम हैं, इन दोनों नामों को उभयो शब्द से लेना, और उभयत्र शब्द से आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म और नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म, इन दोनों ब्रह्मों को लेना, अलग अलग दो उपाधि में स्थित जो सत्य ब्रह्म, उन दोनों सत्य ब्रह्मों में दोनों नामों की प्राप्ति होगी ही नहीं, ये नवा से बताया जा रहा है। विशेषात इस पद का अवतरण है एक प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न है कस्मात, पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा सिद्धांती के प्रति, कि दोनों नामों का दोनों उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म में क्यों प्रसंग नहीं आएगा, उपस्थिति नहीं होगी, इस प्रकार का जो प्रश्न है इसका उत्तर दिया वेद व्यास जी ने विशेषात पद से, और विशेषात इस पद का ग्रहण करके व्याख्यान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं कि विशेषात ये व्याख्यान के लिए मूल सूत्रस्थ हेतु वाक्य का ग्रहण हुआ, अब व्याख्यान है उपासन स्थान विशेष उपनिबंधात, विशेषात का अर्थ कर दिया कि उपासना के लिए बताया गया जो अधिदैव स्थान रूप आदित्य उपाधि और अध्यात्म में दक्षिण नेत्र रूप उपाधि, ये है उपासन स्थान विशेष, और इस उपासन स्थान विशेष के साथ इन नामों का उपनिबंधन होने से, यानी नाम रखते समय नामकरण करते समय इन स्थानों का भी नामी के साथ होना जरूरी है, ये बताया गया। अह इस नाम का सत्य ब्रह्म के साथ अन्वय करने के लिए, अर्थात सत्य ब्रह्म को अह इस नाम से व्यवहारित करने के लिए आवश्यक है आदित्य मंडलस्थ होना, अह इस नाम का प्रवृत्ति निमित्त हो जाएगा आदित्यस्थत्व, जैसे प्रवृत्ति निमित्त होते हैं ना शब्द के, शुक्ल नील इत्यादि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त गुण है, ऐसे अह इस नाम का सत्य ब्रह्म में प्रवृत्ति निमित्त रहेगा आदित्यस्थत्व, वह आदित्य में स्थित होगा तभी सत्य ब्रह्म को अह नाम से कहा जाएगा, ये विशेषास से बताया जा रहा है। और अहम इस नाम से सत्य ब्रह्म का व्यवहार करने के लिए सत्य ब्रह्म को दक्षिण नेत्र में स्थित होना पड़ेगा, तभी अहम इस नाम से व्यवहार होगा। जहां कहीं जाएगा तो वहां पर उसे अहम नाम से नहीं कहा जाएगा, उन कुर्सियों पर बैठना पड़ेगा। संसद में बैठे हैं लेकिन पीएम के स्थान पर नहीं है, तो बाकी तो 500 कितने 72 कितने 45 43 जितने भी हैं उन सबको पीएम थोड़ी कहा जाता है। वो जो पीएम के स्थान पर बैठा हुआ है संसद में वही पीएम है, जो स्पीकर के स्थान पर बैठा है उसे ही स्पीकर कहा जाएगा, अन्य बाकी सांसदों को नहीं संसद में होने। ऐसे आदित्य अह इस नाम से उसी को कहा जाएगा सत्य ब्रह्म, वही सत्य ब्रह्म होगा जो आदित्यस्थ होगा, अन्यथा नहीं। तो ये विशेषार्थ से कहा कि उपासन स्थान विशेष उपनिबंधनात् इत्यर्थ, ये विशेषार्थ का अर्थ कर दिया। अब कहते हैं ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि आदित्य मंडलस्थ होने पर ही अह इस नाम का नामी होगा सत्य ब्रह्म, और नेत्रस्थ होने पर ही अहम नाम का नामी होगा अन्यथा नहीं, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ, ये पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं। उसका कथम इस शब्द से, इस वाक्य से ही कहा जा रहा है कि कथम स्थान विशेष उपनिबंधन। तो स्थान विशेष में अवस्थित होने पर ही तत्तत् नाम सत्य ब्रह्म का होगा अन्यथा नहीं होगा, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ। तो कहते इति उच्चते, इस प्रकार का प्रश्न होने पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। य एष एतस्मिन् मंडले पुरुष इति ही अधिदैविकं पुरुषं प्रकृत्य तस्योपनिषद अह इति श्रावयति। तो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुष, यह वाक्य ये बता रहा है, कहते हैं ये जो श्रुति वाक्य है सत्य ब्रह्म के उपासना के प्रकरण में आया हुआ, इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि ये तस्मिन् मंडले शब्द से परामृष्ट जो आदित्य मंडल है उसमें स्थित जो पुरुष है उसी का तस्योपनिषद अह रीति इस वाक्य से, इस वाक्यस्थ तस्य शब्द से परामर्श करके नामी के रूप में अह ये नाम रखा गया। तो श्रावयति यानी श्रावयति का कर्ता है श्रुति, श्रुति बताती है सुनाती है, क्या सुनाती है कि आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म का अह ये नाम है। तो अह ये नाम रखते समय आदित्य मंडल के साथ सत्य ब्रह्म का संबंध बता रही है, तभी उसे अह ये नाम होगा। और दूसरा श्रुति वाक्य है वह बता रहा है नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म होगा तभी उसका अहम ये नाम होगा। यो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुष इति ही आध्यात्मिकम पुरुषम प्रकृत्य, तस्य आध्यात्मिक पुरुष को बता करके तस्य उपनिषद अहम इति, यह वाक्य उस आध्यात्मिक जो पुरुष है यानी दक्षिण नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म है उसका अहम नाम बता रहा है। अहम नाम का नामी बनने के लिए सत्य ब्रह्म को दक्षिण नेत्र में स्थित होना पड़ेगा, ऐसा ये श्रुति बता रही है। तो ये जो तस्य उपनिषद अह इति, तस्य उपनिषद अहम इति, इन दो वाक्यों के प्रारंभ में प्रयुक्त तस्य सर्वनाम जो सन्निहित प्रकृत अर्थ है उसका परामर्शक बनेगा। इसे कह रहे हैं कि तस्य इति च एतत् सन्निहित अवलंबनः, सन्निहित अवलंबनम सर्वनाम तस्मात् आयतन विशेष व्यपाश्रयेण एव एते उपनिषदौ उपदिश्येते। तो तस्य ये जो सर्वनाम है, तस्य इति सर्वनाम ऐसे लगाना, तस्य ये जो तत् शब्द सर्वनाम है वह सन्निहित अवलंबनम का मतलब समीप में जो प्रकृत अर्थ है उसका परामर्शक है, इसलिए उसका स्वभाव है सन्निहित प्रकृत अर्थ को बताना। तो सन्निहित प्रकृत अर्थ तस्य उपनिषद अहरिति इस वाक्यस्थ तस्य सर्वनाम के लिए प्रकृत सन्निहित अर्थ आधिदैविक पुरुष है। आधिदैविक पुरुष है आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म, इसलिए आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म का तस्य शब्द परामर्श करेगा और अह ये नाम उसी का होगा। तस्य शब्द से परामृष्ट जो होगा उसका रहस्यात्मक नाम अह ये होगा। सत्य ब्रह्म क्या नाम, तस्य शब्द से आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म का मात्र परामर्श हो रहा है पहले वाक्य में, इसलिए अह इस नाम का नामी जो कोई भी सत्य ब्रह्म नहीं होगा, इधर उधर घूमता हुआ जो आदित्य मंडल में बैठा हुआ सत्य ब्रह्म है उसी का अह ये नाम होगा। और अहम तस्य उपनिषद अहम इति इस वाक्यस्थ तस्य शब्द का भी स्वभाव रहेगा कि वह सन्निहित प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। और तस्य उपनिषद अहम इति इस वाक्य के प्रयोग के पहले आध्यात्मिक पुरुष का उपक्रम है, दक्षिणे अक्षन पुरुष इत्यादि वाक्य से। तो वहां पर दक्षिण नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म का ही प्रकरण होने से तस्य शब्द से ग्रहण होगा और अहम इस नाम का नामी तस्य शब्द बताएगा नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म है। ये इन वाक्यों से अवगत हो रहा है। पूर्व पक्षी ने पूछा था कि आपको कैसे अवगत हुआ कि स्थान विशेष से युक्त सत्य ब्रह्म ही अलग अलग इन दो नामों का नामी है, यह आपको कैसे ज्ञात हुआ अभी संबंध उपनिबंधन स्थान का, तो कहते श्रुति वाक्यों से ज्ञात हुआ। हाँ घर में नहीं है, हाँ जो सभी जगह, हाँ वो संसद में नहीं बैठेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हैं ऐसा कहा जाता है, मुख्यमंत्री हैं ये कहा जाता है, तो ये कलेक्टर के तरह है नाम। हाँ तो व्यवहार में कलेक्टर जैसा कहा जाता है ऐसा है, वो ऑफिस में बैठा है तभी ऑफिसर है, घर में तो घर गृह स्वामी है। हाँ हाँ हाँ तो जैसे वो कलेक्टर के लिए नियम है ऐसे है। हाँ तो तस्य इति च एतत् सन्निहित अवलंबनम सर्वनाम तस्मात् आयतन विशेष व्यपाश्रयेण एव एते उपनिषदौ उपदिश्येते। तो ये जो उपनिषद है यानी रहस्यात्मक दोनों नाम है, यह आयतन विशेष को निमित्त मान करके ही रखे गए हैं। आश्रय विशेष में बैठा हुआ सत्य ब्रह्म होगा तभी इन अलग अलग दो नामों से उसे कहा जाएगा। आदित्य मंडल रूप आयतन में बैठेगा तो अह नाम से ही कहा जाएगा, नेत्र रूपी आध्यात्मिक आयतन में रहेगा तो अहम नाम से कहा जाएगा उसी ब्रह्म को। तो जब ये स्थिति है, श्रुति ऐसा स्थान विशेष का संबंध बता रही है नाम का प्रयोजक, तो सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूछ रहे हैं तो कुतः उभयो उभयत्र प्राप्ति। तो कुतः शब्द आक्षेप अर्थ में है, तो उभयो नामनो हो तो दोनों नामों की उभयत्र याने आदित्य मंडलस्थ तथा नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म में दोनों नामों की प्राप्ति कुतः यानी कैसे हो सकती है। आक्षेप अर्थ में होने से उत्तर मिलेगा नहीं हो सकती, न वाका जो अर्थ निकलेगा वही यहाँ कुतः उभयो उभयत्र प्राप्ति, नवा शब्द का प्रयोग न होने पर भी उत्तर यही मिलेगा कि प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार ये नवा विशेषात ये जो सूत्र था इसकी व्याख्या कर दी, सूत्रार्थ बता दिया गया। लेकिन जो सूत्रार्थ बताया उसे जो श्रद्धालु हैं वेद व्यास जी के और भाष्यकार भगवान के, हम लोग तो मान लेंगे, लेकिन जिनके मत का खंडन हो रहा है और सूत्रकार तथा भाष्यकार भगवान के प्रति आस्था जिनकी नहीं है वे थोड़ी स्वीकार करेंगे। तो पूर्व पक्ष में भी जिजीविषा है ना, तो यहाँ पूर्व पक्ष का खंडन हुआ, समाप्त हो रहा है पूर्व पक्ष, तो ये न के न प्रकारे न मरने वाला जिसके अंदर जिजीविषा है वो सारे उपाय करके जीना चाहेगा ना, जिसे जी सकते हैं। तो पूर्व पक्षी भी अपने मत को जीवित रखने के लिए आक्षेप करते हैं जो पूर्व पक्ष के मत का खंडन करने वाला नवा विशेषा सूत्र था, इस सूत्र का जो अर्थ बताया गया उस अर्थ के ऊपर आक्षेप करते हैं पूर्व पक्षी अपने मत को स्थापित करने के लिए। मूर्छित हुआ जो पूर्व पक्ष है वह खड़ा होने के लिए आश्रय खोज रहा है कोई आधार मिल जाए, तो ननु इत्यादि से उपस्थित हो रहा है। तो ननु इत्यादि का अवतरण टीका में देखने से पहले टीकाकार भगवान भाष्यकार ने जो नवा विशेषा सूत्र का व्याख्यान किया है, तो नवा विशेषात इस सिद्धांत सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का भावार्थ बता रहे हैं। इतने व्याख्यान रूप भाष्य से भगवान भाष्यकार क्या बताना चाह रहे हैं नवा विशेषा सूत्र के व्याख्यान से, नवा उभयो उभयत्र प्राप्ति से लेकर के कुतो उभयो उभयत्र प्राप्ति यहाँ तक का जो भाष्य ग्रंथ है उसके भाव को भावार्थ को प्रकट करके हमें बता रहे हैं टीकाकार पहले। तो वो देखिए, नामनो हो उपासन स्थान विशिष्ट संबंधित्वात् इत्यर्थ। ये जो उपासन स्थान विशेष उपनिबंधनात् इसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने, यानी सूत्रस्थ विशेषात् पद का अर्थ जो भगवान भाष्यकार ने बताया उपासन स्थान विशेष उपनिबंधनात्, उसका अर्थ टीकाकार ने बताया कि नामनो हो यानि अह और अहम ये जो दोनों नाम हैं इनका उपासन स्थान विशिष्ट संबंधित्वात्, उपासन स्थान से विशिष्ट सत्य ब्रह्म के ही वे अभिधान बनेंगे। अधिदैव स्थान से संबद्ध सत्य ब्रह्म का अह ये अभिधान, अध्यात्म नेत्र स्थान से संबद्ध सत्य ब्रह्म का अहम ये अभिधान, ये सूत्र में विशेषात पद से वेदव्यास जी बताते हैं। और यही अर्थ उपासन स्थान विशेष उपनिबंधनात् से भगवान भाष्यकार बताना चाह रहे हैं, ये टीकाकार ने कहा यहां। और तात्पर्य निकला कि तस्य उपनिषद अह अहम इति च वाक्यद्वयेन तत् शब्द परामृष्टयोः सन्निहित स्थान विशिष्टयोः पुरुषयोर् नाम संबंध परेण उपसंहार अनुमानं बाध्यम इति भावः। उपसंहार अनुमान है पूर्व पक्षी का अनुमान, वो है पूर्व पंक्ति में जो अवतरण में बताया था टीका में, अक्षिस्तो अह इति नामवान सत्य ब्रह्मत्वात् आदित्यस्थवत्। यह अनुमान है उपसंहार अनुमान, यह अनुमान आध्यात्मिक पुरुष में अह नाम का उपसंहार बता रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है उपसंहार अनुमान। आध्यात्मिक पुरुष में अह इस नाम का उपसंहार बताने वाला अनुमान, और इस अनुमान को समझना चाहिए कि बाध योग्य है। इस अनुमान का बाध होगा किससे, तो ये जो अलग अलग उपाधिस्थ दो पुरुषों के अलग अलग दो नाम बताने वाले वाक्य हैं, तस्य उपनिषद अह इति तस्य उपनिषद अहम इति, ये वाक्य द्वय अलग अलग उपाधिस्थ अलग अलग आधिदैविक पुरुष तथा आध्यात्मिक पुरुष के दो नाम बता रहे हैं, अह तथा अहम। ये श्रुति वाक्य हैं, प्रमाण हैं। तो इस श्रुति प्रमाण से, वाक्य द्वय रूपी श्रुति प्रमाण से पूर्व पक्षी का उपसंहार अनुमान बाध योग्य है, बाधित होता है। इसलिए पूर्व पक्ष के अनुमान में प्रयुक्त जो सत्य ब्रह्मत्व हेतु है, यह सत्य ब्रह्मत्व हेतु सद हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास है, सद हेतु नहीं है वो, हेत्वाभास है। ये एक प्रकार से सिद्धांति ने कहा है नवा विशेषात इस सूत्र से। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्य उपनिषद अह अहम इति च वाक्य द्वयेन, ये दो वाक्य हैं तस्य उपनिषद अह इति तस्य उपनिषद अहम इति, ये जो दो वाक्य रूप प्रमाणांतर हैं, श्रुति प्रमाण है, और ये दो वाक्यों का विशेषण है नाम संबंध परेण, बीच में वहां से लेकर के तत् शब्द परामृष्टयो सन्निहित स्थान विशिष्टयो पुरुषयोर नाम संबंध परेण वाक्य द्वयेन, ओ उपसंहार अनुमानम बाध्यम, अन्वय ऐसा करना वाक्य द्वयेन उपसंहार अनुमानम बाध्यम। कैसे वाक्य द्वय से, तो अलग अलग स्थान से युक्त दो पुरुषों का अलग अलग दो नाम बताने वाले जो वाक्य द्वय, उन श्रुति वाक्य द्वय से ये उपसंहार अनुमान बाध योग्य है इति भाव। ये नवा विशेषात सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अभिप्राय है, तात्पर्य है। हाँ, श्रुति प्रमाण से अनुमान प्रमाण पूर्व पक्षी का बाधित होगा। का मतलब जो हेतु है पूर्व पक्ष का सद हेतु नहीं, बाधित नाम का हेत्वाभास है। पांच, हाँ, शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण बाधित हो रहा। अब ये पूर्व पक्ष के आक्षेप होंगे सिद्धांति के प्रति और उसका समाधान सिद्धांति करेंगे तो बन जाएगा वो सिद्धांत, दृढ़ हो जाएगा। पूर्व पक्ष के द्वारा किए गए आक्षेपों का समाधान जब सिद्धांति के द्वारा होगा तो इस सूत्र से जो सिद्धांत बताया गया वह पुष्ट होगा। इसी के लिए आक्षेप समाधानात्मक जो अंश है एक व्याख्यान का वो प्रारंभ हो रहा है। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना, ये चार अंश तो बता दिए गए। नवा उभयो उभयत्र प्राप्ति से लेकर के कुतो उभयो उभयत्र प्राप्ति, यहाँ तक का भाष्य ग्रंथ है व्याख्यान के पांच अंशों में से चार अंशों को बताने वाला। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह और वाक्य योजना, इतना बता दिया। अब जो वाक्यार्थ हुआ उस पर जो आक्षेप पूर्व पक्षी करेंगे उसका समाधान ये ननु एक एव इत्यादि से बताया जा रहा है। इसको प्रारंभ कर लें, लेकिन आज एक पुरुषोत्तमा एकादशी है ना, पुरुषोत्तम मास की एकादशी को पुरुषोत्तमा एकादशी कहते हैं, और इसमें होता है सत्यनारायण की कथा का संकल्प एक सत्संगी का है, तो अभी कथा भी सुननी है आप लोगों को, और बाद में आरती में भी आना है, शिवमन स्तोत्र में भी बैठना है 8 बजे तक। बीच में थोड़ा ही समय मिलेगा, आधा घंटा ही, इसलिए 10 मिनट हम इसमें से कम कर रहे हैं। सत्यनारायण की कथा भी थोड़ी देर में आप लोग श्रवण करोगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा